Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife'de kaldığımız dersten devam ediyoruz. İman artmaz, eksilmez. Hanefi mezhebine göre. Diğer mezheplere göre, Eş'ariye göre artar, eksilir. Bunun aslında gerçekte bir ihtilaf olmadığını beyan etti geçen mektupta. Bu itibarla sonda bir yani fezleke gibi buraya demek gelmişiz, buradan ileri gidememişiz. Bu bahsi tamamlarken şöyle buyuruyor ve eyza yine şunu bil ki innehum kalu bazıları demişler İnnet tasdik alimaniye. İmanla ilgili tasdik doğrulamak demektir. Bir şeyin var olduğunu kabul etmek, doğru olduğunu kabul etmek, inanmak demektir yani. İndel bazılarına göre bu tasdikul mantıkıyyu, mantık ilminde bahsi geçen tasdikten ibarettir demişler. Mantık ilmindeki tasdik ellezi ve şamilul zann vel yakîn. Onda şüphesiz inanmak da içine girebilir. Zan ve tahmine de şamil olabilir. Şimdi biz ne diyoruz? İman, ikrarun bil lisan, tasdikun bil cenan. Dille ikrar, kalbe tasdik diyoruz. Şimdi dille ikrar söylemek demek işte. Kelime-i şehadet okuyoruz. Onu dille okursak ikrar, dille ikrar oluyor. Kalbiyle tasdik nedir? Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna inanmak. Yani bunu tasdik etmek. Tasdik doğrulamak. Yani bunun doğru olduğuna inanmak. Bazı kere insan ağzından söyleyemeyebilir. Dilsiz olur mesela. Bu durumda bizim anladığımız yani bizim itikat kitaplarında zikredilen ve bize öğretilen tasdik böyle zanna, tahmine, acabaya müsait değildir. Şüphesiz bir inançtır. Bundan asla dönmek ve döndürülmek mümkün değildir. Bu hususta kim ne kadar vesvese ve evham verecek olsa, yani mevzu açacak olsa, şüphelendirecek laflar konuşsa, biz bunda acaba demeyiz mesela. Onun için burada zan devreye girmez. Çünkü zan şüpheli bir düşüncedir. Bu itibarla bu mantıktaki tasdike benzemez. Mantıktaki tasdik, tasavvur, tasdik denen yani tasdikin karşılığı tasavvurdur. Tasavvur, hükümsüz düşünmek. Ne demek hükümsüz düşünmek? Dağ dedin, aklına dağ geldi ama bu dağ işte ulu mu, kısa mı, cüce mi, ağaçlık mı, kıraç mı falan bu bir şey düşünülmeden sadece bir dağ. Veyahut da su, veyahut da hava. Yani soğuk mu, sıcak mı? İşte efendim, ondan sonra tatlı mı, ekşi mi, acı mı falan hiçbir şey yok. Mutlak manada dağ, mutlak manada su, mutlak manada hava. Bu hükümsüz. İcap ve selp yani olumlu, olumsuz, müsbet, menfi bir şey yok. Buna tasavvur deniyor. Yani sade düşünce. Türkçesi. Sade düşünce. Düşünmek bir şey. Ama tasdik onun karşılığı oluyor. Tasdik de hükümle düşünmek. Bir hüküm vererek. Yani hüküm vererek düşünmek deyince bu da mesela bu dağ ulu dağ. İşte efendim yeşillikli bir dağ. Ağacı bol. İşte efendim havayı düşünüyorsun. Hava sıcak olarak düşünüyorsun. Veya soğuk olarak düşünüyorsun. Yani ona bir sıfat ekleyerek, bir hüküm vererek güzel hava, kötü hava diye düşünüyorsun. Veya suyu bal gibi tatlı veya ekşi veya efendim bulanık, çamurlu. Yani böyle bir vasıfla düşündüğünde buna tasdik diyorlar. Mutlak manada su dedim mi? Genel su. Ne olduğuna karar verilmemiş veyahut da hakkında bir sıfatı konuşulmamış bir su. Halis düşünce yani. Buna tasavvur, tasdik diye mantıkta bazı böyle şeyler var. Tasnifler var yani. Şimdi bu imanda bahsi geçen dille ikrar, kalple tasdik. Dille ikrar, kelime-i şehadet okumak, kalb ile tasdik de böyle bir hüküm vererek düşünmek falan. Bunu ya bir hüküm vererek düşünmek deyince bu tasdik, mantıkta konuşulan tasdik de zan da içine girer. Ben bu suyu ekşi olarak düşünüyorum. Veyahut o dağı ben işte 2000 metre rakımlı düşünüyorum. Öbürü yok ya 2000 yok 1500. Şimdi bu gibi tasdiklerde zan olur, tahmin olur, atmasyon olur, mübalağa olur. Olur da olur yani bu şimdi. Çünkü şüphesiz inanç manasına gelmiyor bu. Bir hüküm vermek. Menfi müsbet bir hüküm vermek. Senin müsbet de hüküm verdi. Öbürün menfi hüküm verirse veyahut da seni bozacak bir şey söyler. Sen de orada yine zanna düşersin, acabaya düşersin. Bu o tasdikte bunlar geçerlidir. Ama bizim kalb ile tasdik dediğimizde efendim kendisine ihtilaf olacak, soru cevap çıkacak, şüpheye mahal bırakacak bir tasdik yok ki bizim iman dediğimizde. Bizim iman dediğimiz işte melem yartabu, asla şüphe etmediler, kesin karar verdiler. İnandılar, doğruladılar demektir. O zaman burada artma eksilme onun için söz konusu olmaz. Anladın mı? Öbür türlü bir hüküm vererek bir şeyi idrak ediyorsun. Fakat senin o idrakinin artması ihtimali de var, eksilmesi ihtimali de var. Neden? Yakini derecede değil. Teala Hazret takdir, sen mantığa göre tasdikten bahsedersen yünkini ziyadeti ve nüksanı fi nefsil iman. O zaman inanmanın kendinde bile artma eksilme düşünmek mümkün olur. Çünkü neden? Senin orada verdiğin hüküm efendim artmaya da müsaittir, eksilmeye de müsaittir. Emareler belirir, deliller zuhur eder. Bir başka bilen olur. Ben içtim, ben yedim, ben gittim, ben geldim. Yani sen bunu böyle düşünüyorsun ama ben işin içindeyim, daha iyi biliyorum falan. Adam Allah Allah falan. Burada artma da olabilir, eksilme de olabilir verdiğin kararda. Yani ahiret var mı diyelim. İşte melekler var, cinler var, peygamberler var, kitaplar var. Bunlar haktır. Sen bunu böyle genel manada düşünürsen tabii ki bu artar eksilir dersin. Ama sen bunu lakin ne sahiha bizim burada imanda kalb ile tasdik dediğimiz tasdikteki sahih olan mana ennel murade bi tasdik huna burada kastedilen iman babında kastedilen doğrulamak el yakînu şüphesiz inanmak. Yani Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Lev küşifel hıtal mezdettü yakînâ. Önümden, gözümden, ahiretten, perde peçe kaldırılacak olsa şimdi yani cenneti cehennemi gözümle görsem imanım zerre kadar artmaz. Niye artmaz? Çünkü artmaya müsait durumu yok. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in bulunduğu makamla hepimizin makamı aynıdır demek istemiyoruz tabii ki. O görmüşten öte inandım demek istiyor. Görmüşten öte. Ama bizim de imanımız aynı olmalıdır. İnanmak bakımından. Ama nur bakımından fark eder. Biz şimdi cenneti cehennemi gözümüzle görecek olsak, bir devre açılsa bize bir kapı pencere, biz orada biraz seyredecek olsak, ondan sonra dönüp hanımımızla ha ha ha iyi yapabilir miyiz? Cehennemde yananları, bağıranları şu anda görecek olsak, efendim, ibadetten kafamızı kaldırmayız, zikirden kafamızı kaldırmayız. Vurup kafayı uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız. Çünkü neden? Tamam, itikadımızda, inancımızda, tasdikimizde zerre kadar şek şüphe yoktur ama nuru bakımından da gözle görmüş makamında değiliz tabii. Yakini iman yüksek mertebedir. Ama inandığımız şeyde şüphemiz olmaması bakımından hepimiz yakini imandayız. Şüphemiz olmaması bakımından. Ama nuru olması bakımından, nurunun gücü ve kuvveti bakımından bir veli, hususi veliler mertebesine gelemeyiz. Nerede kaldı sahabe mertebesine geleceğiz? Nerede kaldı dört halife makamına geleceğiz? Hazreti Ali Efendimiz Keremallahu Cehu'nun ulaştığı zirve noktaya ulaşacağız. Onu kastetmiyoruz. Ama şimdi biz de cenneti cehennemi bu kadar okuduk, okuyoruz. Ayet, hadis anlatıyoruz, dinletiyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Burada biz buyurulanların hepsine şüphesiz inandık. Şu anda bize de açsalar gösterseler aynı okuduklarımız gibiymiş. İnandığımız gibiymiş diyeceğiz. Fazla ne artacak yani? Çünkü bize her şey bildirildi. Teferruatta şey olabilir. Bilmediğimiz, duymadığımız konular belki vardır. Kitaplarda yazılan her şeyinde okumuş, anlamış değiliz. Ama bunlar teferruata girer. Ana hatlarıyla hepsi Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i sahih, hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere biliyoruz yani. O bunda da şüphe etmiyoruz. Onun için bu lel ma'nel âmmu şâmilu li zanni vel vehmi, böyle düşünceye, tahmine, vehme, hayale şamil olan genel manada bir, ben bunu böyle doğruluyorum, buna böyle bir hüküm veriyorum, hakkiyet hükmü, var hükmü, doğrudur hükmü, gerçektir hükmü veriyorum. Veriyorum ama işte sen beni başka türlü ikna edersen veya öbürü bir başka bir şey delil getirirse, öbürü bilmem efendim bir şey laf açarsa falan, bu değiştirebileceğim şekilde bir hükümdür. Bu mantıktaki tasdiktir. Bu bizim mantıktaki tasdikten bahsetmiyoruz. Yani mantık ilminde. Mantık derken akıl mantık değil yani. Bir de aklıma mantığıma göre onu anlatmıyoruz. Mantık diye bir ilim var. İşte felsefenin mukaddimesi diyebiliriz ona. Bu mantık denen ilimdeki konuşulan tasdik diye bir ıstılah var. Deyim var, terim var. Demin anlattığım dersin başında. Burada maksat bu değildir, ya nedir? Hiç zerre kadar şüphe kaldırmayacak şekilde doğruluk ile vasıflamaktır. Yani neyi? Âmentü billahi ve melâketi ve kutubi ve rusulî vel yevmil âhir. Ve bil kaderi hayri ve şerri minallâhi teâlâ. Vel ba'th ba'den ve tehakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Bunların da manalarını bilmek lazım. Papağan gibi ne dediğini bilmeden konuşmamak lazım. Papağan bile ne dediğini bilir ya. Öyle millet var ki amente okur manasını bilmez. Nasıl Müslüman olacak? Mutlaka manasını bilmek lazım. Tabii manasında tafsilatı, ciltler dolusu kitap açılımı vardır. Çünkü peygamberlere inandım diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadislerini nasıl inkar eder? Peygambere inandığımı bozmuş olur. Efendi Hazretleri hep derdi. Kitaplara inandım deyince başta Kur'an gelir. Bizi de ilgilendiren sade odur zaten. Ama sen Kur'an'da geçen bir ayeti inkar ettiğin zaman ve kütübeyi, kitaba inandım şeyini bozmuş olursun. Birçokları da mütevatir hadisleri, hadis-i şerifleri inkar ederek, sünnet-i seniyye inkar ederek, ehli sünneti reddederek, efendim Kur'an-ı Kerim'de geçen helal, haram, emir, yasakları bazılarını veya bir kısmını veya birçoğunu inkar ederek amentüsünü bozmuş olur. Ama ona sorsan hala Müslümanım der. O ayrı dava. Fakat biz neden bahsediyoruz? Şuurlu bir Müslümanın amentü hakkındaki kararından bahsediyoruz. Bu esasların hepsini bu adam tasdik eder. Ne manada tasdik eder? Zerre kadar şüphesi olmayacak, kesinlikle bütün dünya karşısına çıksa, bu böyle değil diye mücadele verse, efendim her türlü delil şey, efendim kendine göre yani safsata getirecek olsa, bunun kafası zerre kadar bulanmaz, bulaşmaz. Hiç acaba demez, tersine imanı artar. Kuvvet bakımından, nur bakımından yani. Çünkü mücadelede insan daha çok davasına sahip çıkar. Karşı taraf olduğu zaman saflar sıklaşır yani. Bu itibarla bizim anladığımız tasdik, şüphesiz inanmak demektir. Mantık ilminde geçen tasavvurun karşılığı olan bir tasdik değildir ki artmaya eksilmeye ihtimali olsun. Kâle l-İmâmul Azamu, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh buyurdu, ene müminün, ben müminim. İnanmış biriyim. Hakka, hiç şüphesi, gerçek manada hakiki müminim dedi. Ve kâle l-İmâmul Şafi'iyyü radıyallahu anh. İmam Şafii de dedik, ene müminün, ben Müslümanım, müminim, inanmışım inşallah, Allah dilerse. Şimdi burada Allah dilerse, şu anda Müslüman değilim de Allah dilerse Müslüman olacağım demek istemedi ki İmam Şafii. İşte aynı deminki maksat. Ne dedi? İman artar eksilir. İmam-ı Azam dedi, artmaz eksilmez. İmam-ı Azam neyi kastetti? İnanılacak şeyler bellidir. Onlara inanan Müslüman oluyor. Zaten birini inkar etsek kafir oluyor. Amentünün birini inkar etsek kafir oluyor. O zaman neyi artacak eksilecek? Yeni bir vahiy gelmeyecek ki demek istedi. İmam Şafii ne demek istedi? Artar eksilir. Kuvvet bakımından artar eksilir. Şimdi beşe beş katan adamla, beş vakit kılmayan adamın imanına bir diyebilir miyiz? İkisi de Müslüman. Biri zinadan kafasını kaldırmıyor. Öbürü namahreme bakmıyor. Yani bunların imanına bir diyebilir miyiz? Biri bir kuruş kul hakkı için Fizan'a gidip geri iade ediyor. Öbürü amutuyla götürüyor. Kul hakkı mul hakkı ne bulursa alalara yiyor. Bunların imanına bir diyebilir miyiz? diyemeyiz. Nur bakımından, kuvvet bakımından bir değil. Yoksa inandıkları bakımından aynı amen diyor. O da inanıyor, o da inanıyor. O da inanıyor hırsızlık haram, o da inanıyor gasp haram, kul hakkı haram. Kamu malını yemek haram. Herkes inanıyor buna. Buna inanmasa zaten adam da çekeyim mi kul hakkını yemek helal. Zaten kafir olur o zaman. Yani onun Müslümanlığını zaten konuşmayız, tartışmayız. Yani İmam Şafii kuvveti artar eksilir demek istiyor. O bakımdan artar eksilirin müteallaka orasıdır, anladın mı? Şimdi burada İmam-ı Azam niye diyor ben hakiki Müslümanım da? İmam Şafii kalkıyor diyor ki ben inşallah Müslümanım. Ya ve niza'uma bu ikisinin çekişmesi fil hakikati. İşin gerçeğine bakarsak lafziyün. Bu lügatta ses, sözde kalıyor. Yani manasında derinliğine indiğimizde bir ihtilaf yok. Mezhebül evveli İmam-ı Azam'ın mezhebi yani buradaki görüşü bi'tibari zemanil hali. Burada elif lamlı yazmış. Bu nahive uymaz yani. Bi'tibari zemanil hali. Nahive uymaz. Bi'tibari zemanil hali olacak. Hal zamanı itibariyledir. Hal demek şu anda İmam-ı Azam diyor ki ben gerçekten müminim. Ne demek istiyor? Şu anda ben gerçekten müminim. Ben şu anda nasılım mesela? Sen nasılsın? Hakiki bir manada mümin değil misin? Şüphen var mı imanda? Yok. O zaman ben gerçekten müminim. Tamam. Ve mezhebü sani, ikincinin mezhebi yani İmam Şafii ne demek istiyor? Bi'tibaril meali, gelecek itibariyle ve akıbetil ahvali, hallerin neticesi itibariyle. Yani ne demek istiyor? Şimdi Müslümanım ama ileride kalbim kayar mı? Efendim, kafam bu işten cayar mı? Yarın bir gün iblis meleklerin hocasıyken ne hale geldi yani? Peygamberde olmadığımıza göre, son nefesimizde meçhul olduğuna göre, Allah imanımızı muhafaza etsin diye dua ettiğimize göre, gelecek itibariyle ben mümin öleceğim diye kimse yemin edemez yani. O zaman ne devreye girer? İnşallah Allah dilerse Rabbimin izniyle, fazl-ı keremiyle bu gibi tabirleri ilave etmek icap ediyor. Onun için ben hakikaten müminim diyenin manası şu anda imanında şüphem yok. Ben inşallah müminim demek inşallah mümin ölürüm demektir. Buradaki bunları güzel anlarsak yani Maturidi ile Eş'ari arasında da böyle farklar varmış gibi bu işleri karıştırıp büyütmenin de kimsenin imanına, itikadına faydası yoktur. Maturidi ve Eş'ari ikisi de Ehl-i Sünnet'in kanatlarıdır, kollarıdır. Arada böyle ufak tefek, gerçi bazı asırlarda, bazı dönemlerde, şimdi Caner Taslaman gibi birileri çıkıp, cübbeli böyle diyor ama bunlar birbirini kırdılar, vurdular. Ne hutbelerde, nelerde birbirine tekfir ettiler. İşte efendim harp çıktı, olaylar çıktı falan diyebilir. Ve bunlar kısmen yaşanmıştır. Kısmen. Ama bu nedendir? Fitnecilerin, müteassıp bağnazların, fesattan başka bir şey düşünmeyen din düşmanlarının araya girmesiyle efendim oluşturulan sun'i gündemler ve yapmacık şeyler fakat cahil insanlarda bu ne yapıyor? Prim yapıyor. Mesela akıllı insanların arasında bakıyorsun en büyük ihtilaflar bile çözülüp bir yere bağlanıp bir kavga gürültü çıkmıyor. Ama cahil ve kültürsüz insanların eline düştüğü zaman aynı konular bir de bakıyorsun birbirine girmişler ortalığı yıkmışlar. Ya İmam-ı Azam'la İmam Şafii'nin radıyallahu anh'a kendileri görüşlerinde yan yana gelseler otursalar sen onların görüşleriyle ilgili ihtilaftan dolayı birbirini öldürmeye kalkıyorsun. Ama onlar yan yana gelse otursalar birbirine çok aşırı hürmet ederler. Tazım gösterirler ve mücadelelerini ilmi çerçevede yaparlar. Hiçbir fitneye de sebebiyet vermezler. Anladın mı? İmam-ı Azam radıyallahu anh zamanındaki dünya kadar şey çıkmış. Müçtehit vardı. Her yer müçtehit kaynıyordu. Ulema fukaha kaynıyordu. Nerede durmuş İmam-ı Azam biriyle yumruklaşmış veya biriyle kavga etmiş? İmam Şafii biriyle kavga etmiş. Nerede duyulmuş? Çünkü onların delilleri çok kuvvetlidir. Delilleriyle zaten efendim biri öbürünü yenerse de öbürüyle mağlup olsa da kabul eder. Kabul eder. Çünkü neden? İnsan bile bile hak zahir olduktan sonra kibretmek, reddetmek Allah'ın en sevmediği vasıftır. Müçtehitlerde böyle bir vasıf olabilir mi? İmam-ı Azam Efendimiz değil başka müçtehitler. Kendi döneminde İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel onun dönemi değil. Onun hayatında da sağ değildiler. İmam Malik de görüştü bir tek. Dört müezzebin imamından İmam-ı Azam'ın görüştü. Bir tek İmam Malik de görüşmüştür Medine'de. Ama tabii çok müçtehitler vardı onun döneminde. İmam Evza'iler vesaireler, İmam Süfyanlar. Dolu müçtehit. Aynı dönemde yaşamıştır. Görüştüğü olabilir. Görüşleri birbirine intikal eder tabii. İnsanlar talebeleri birbirine geliyor, getiriyor. Ve lakin İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu teala kendi talebelerinden yani ki onlar onun ayarında müçtehit denemez. Sonra yeni mezhep kurmuş değiller. İmam Ebu Yusuf da bir şey söylese İmam Ebu Yusuf'un görüşüne döndüğü olmuştur. İmam Muhammed talebesidir, onun görüşüne döndüğü olmuştur. Ne bakımdan? Çünkü onlar nefis için ben böyle dedim böyle olacak veyahut da ben böyle anladım sen benden ileri nasıl anlayacaksın arkadaş sen benim talebemsin. Bırak kendi ayarındaki müçtehitlere, evzailere, maliklere. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Kendinden okuyan, sıfırdan yetiştirdiği bir talebesinin bir delil getirmesi karşılığında o delile izan etmiştir. Tamam öyleyse bu delil varsa tamam ben bu işe döndüm diyebilmiştir. Çünkü onlarda ne yoktur? Kibir yoktur. Kibir nedir? Hakkı bile bile reddetmektir yani. Zaten onun için onların mezhebi yaşıyor. Ha şimdi bugün ortaya atılan birçok fikir, mefkure, görüş yaşıyor mu? Yaşamıyor. Daha çıktığı gün köpük gibi sönüp atıyor. Çünkü neden? Sahipleri hakkı bile bile batılı tervic etmek için ya maddi menfaatler temin etmek için ya nefsi inatlara girmiş kendini ortaya çıkarıp meşhur etmek için halif coğraf başka bir şey konuş, yeni bir şey konuş, ters bir şey konuş ki meşhur olasın kaydesin diye amel ettiklerinden adamların bir kuruşluk itibarı yoktur. Peşlerine bir kişi gitmiyor. Ama burada bakıyorsun ümmet-i İslam'ın yani ne diyeyim sana 2 milyara yaklaşmış Müslüman'ın birçoğu yarı yani belki de yarıya yakını diyebiliriz. Belki de yarı da var. Hanefi mezhebindendir. Yani Hindistan'ın zaten 250 milyon Müslüman kafadan küllün Hanefi. Afganistan öyle, Pakistan öyle, Türkiye Cumhuriyetlerin tümü öyle 200 milyon Türkiye Cumhuriyetler var. Yani normalde 1,5 milyar Müslüman sayarsak, Ehl-i Sünnet'i, Şia'yı, Miha'yı bilmem neyi çıkartırsak, 1,5 milyarın 3'te 1'i, yarısına yakını Hanefi mezhebindendir. Bunu neden söylüyoruz? Bunlar Allah'ın dinde muteber olmasalar, efendim kibirli olsaydılar, Hakk'a karşı direnen kimseler olsaydılar, ne Şafii mezhebi bugüne gelirdi, ne Hanefi, ne Hanbeli, ne Maliki. Demek ki burada bu aralarında görüş ayrılığı fıkıhta veya akaidde Maturidi Eş'ari böyledir. İmam Maturidi Eş'ari zaten Ehl-i Sünnet ikiye ayrılır, Maturidi Eş'ari. Bugün Selef'in görüşünde insan maalesef kalmamıştır. Selef'in görüşündekilerden olduğunu iddia eden Selefi geçinenler Ehl-i Sünnet'ten tümünden hariçtir, Selef'ten de hariçtir. Çünkü Selef'ten hiçbiri Allah göktedir demez. Selef'ten hiçbiri Allah Teala'ya mekan isnat etmez, cismiyet isnat etmez, yarattığı kullarına, mahlukatına Allah'a haşa benzetmez. Ama İbn-i Teymiye kafası, Vehhabi kafası ben Selef'tenim der. Halbuki Selef'ten hiçbir alakası yoktur. Selef'ten hangisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyareti günah sayar? Medine'ye kabir-i şerifi ziyaret için gitmeyi efendim günah sayar? 3 asırda geçen Selef'in hangisi? Sahaben hangisi? Bilal Habeşi Şam'dan kalkıyor geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir-i şerifin ziyareti yani Şam'da. Şam-ı Şerif nere? Medine nere? Sırf kabir ziyaretine geldim diyor. Ben Resulullah'a ziyarete geldim. Çünkü o ölmedi diyor. Anladın mı? Onun için şu anda Ehl-i Sünnet itikadına sahip olanlar 2 kısımdır. Maturidi ve Eş'aridi. Bunun dışında Ehl-i Sünnet yoktur. 4 mezhep de buradadır. Hanefi Maturididir. Diğer 3 mezhep Eş'aridir. Bunların arasındaki nizalar bazı zaman suni gündemler yapılarak, fitneler çıkartılarak, maddi menfaatler temini için işte biri kralın gözüne girmek istiyor. Bir bölgede, bir muhitte valinin, emirin efendim nezdinde itibar kazanmak istiyor. Kendi mezhebini orada tervic edip etmek isterken öbürünü yermesi lazım. Bilmem ne. Bu sefer oradaki vali, emir vesaire bunlar da cahil insanlar da oluyor, oldu dönemlerde. Bunlar da Mutezile bir ara sahip oldu şöyle Bağdat iktidara. Abbasi devleti döneminde Mutezile iktidar oldu. Ahmed bin Hanbel'leri hapislerde, zindanlarda kamçılattılar, kırbaçlattılar yani. Ama burada ne yoktur? Burada gerçek ulema arasında hakiki bir ihtilaf olduğundan çıkmamıştır bu kavga gürültüler. Bunlar siyasidir. Ne demek siyasidir? Devleti yöneten Abbasi halifesi veya kimse bu yönetici veyahut devleti değil de bölgeyi yöneten eyalet valisi diyelim. Vali, emir, o zamanlar emirler çok güçlü. Şimdiki gibi, şimdi Türkiye'deki bir vali, bir kaymakam bir şey çıkartamaz ki. Çıkarttığı anda zaten hemen internete düşer. Kendine göre bir şey hareket yapmaya kalksa, yani bugün bu saatten bir saat geçmez. Cumhurbaşkanı bile açıklama yapar. Ne konuşuyor bu ya, kanunda böyle bir şey yok der yani. Onun için şimdi kabak gibi her şey ortada oluyor tabii ki. Ama eskiden öyle değil. Bir yerden bir yere haber iki ayda gidiyor. Oradaki bir vali kendi kafasında bir şey yapıyor. Bir uygulama yapabiliyor. Bir alimi hapse attırıyor, bir bilmem ne. Başka bir alim onu ikna ediyor. Diyor ki bu adam çok yanlış itikadı var. Bunu bir dövmek lazım falan. Vali orada onu şeyle adam hapse atıyor. Kimini dövdürüyor bilmem ne. Bazı kelleler de gidiyor batıl şekilde. Haksız yere. Ama bunlar yönetimlerin, yönetimleri ele geçiren, yönetimlerde etkili olan, tabii Ehl-i Sünnet hiçbir zaman bunu yapmamıştır. Mutezile bunu yaptırmıştır. Mutezile, Şia, işte Safevilerde olduğu gibi birçok Ehl-i Sünnet'e ne zararlar, ziyanlar verdiler. Safevi devleti, Türk devletiydi veya Türklerin devletiydi. Fark etmez bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i olmaz. Batıl olduktan sonra, itikadı batıl olduktan sonra savunulacak bir tarafı olmaz. Yani ama bunlar Maturidi Eşari ihtilafından çok savaş çıktı. Veya Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında neler oldu? Şeklinde Caner Tastaman gibi konuşma yapanların lafları saptırmadır, çarptırmadır. Çünkü ona bakarsan İmam-ı Azam ile Şafii arasında büyük kavga var. Ona bakarsan hak mezhepler birbirine girmiş. Bunlar kasıtlı yapılan beyanlardır ve iftiralardır. Böyle bir şey yoktur. Bak İmam Rabbani ne kadar çözüm yapıyor. Hanefi diyor ki ben gerçek müminim. Şafii diyor ki inşallah müminim. Ne alakası var? Diyor ki bu diyor ki ben şimdi Müslümanım ama Şafii de diyor ki yarın olacağımız belli değil. İnşallah ölürken de Müslüman olur. Aradaki fark bu. Ama sen burada vay ben gerçek müminim. Öbür diyor ben inşallah müminim. Sen nasıl inşallah dersin? Derdin demezdin, yerdin yemezdin. Kalktık kavga çıktı birbirini öldürdü. Böyle bir şey yok yani. Hakiki Maturidi Eş'ari'de böyle bir kavga çıkmamıştır. Bu kavgalar bölgesel olmuştur. O dönemdeki cehaletten istifade bazı nefsine uymuş hükümeti devleti veyahut da neyse emiri valiyi ele geçirmek isteyen bazı hocaların diğerlerine gıcığından şahsi ve nefsi gıcığından mezheple ilgili olmadığı halde kendi görüşünü empoze ederek oradaki yönetime diğerlerinde batıl göstererek bunlar sapıtmış bilmem milleti yoldan çıkarıyorlar. Milleti dinden edecekler falan diye. Valinin emrinde neyse kendine göre ilmi olmadığından, cahil olduğundan ona kanmak suretiyle o alimi hapse attırmış veya bazı yerlerde efendim kuru kalabalıkların birbirine kavgası çıkmış olabilir. Bunlar cüz'i bir meselelerdir. Ama mezheplerin kendi şeyinde Maturidi Eş'ari'nin itikat metinlerinde, itikat teferruatında veya dört fıkıh mezhebinin, bu kadar ben dört mezhepten de fıkıhtan da okuyoruz yani. Hiçbirinde birbirine saldırı, hiçbirinde bir hakaret, hatta yani tazlil, bu yanlıştır, manıştır bile şey yok. Delilini söylüyor, bize göre böyledir diyor, takviye yapıyor, delillerini güçlendiriyor. Öbürü onun delillerini çürütmeye çalışıyor, kendi delillerini takviye etmeye çalışıyor. Bu kadar. Münazara ilmi çerçevede kalıyor. Onun için nizâ lafzıdır. Yani sözde bir tartışma gibi görünüyor. İşin gerçeğine indiği zaman zaten yani bu bir anlayış meselesidir. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sessiz kılıyor teheccüde gece namazını. Aynı normal bizim öğlen ikindi namazında sessiz kıldığımız gibi. Hazreti Ömer Efendimiz bağıra bağıra okuyor mescitte, teheccüde. Anladın mı? Sahabeden biri, Bilal Habeşi ve Ebu Hureyre mi olabilir, onu da şey diyorum. O da bir ayet o sureden, bir ayet bu sureden atlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geliyor. Sebebini soruyor diyor. Ya Ebu Bekir sen niye sessiz okursun? Ve diyor ki, üsmü'u men unaci. Ben diyor, kime işittirmek istiyorsam ona duyuruyorum yani. Ya Rabbim duyuyor diyor yani. Hazreti Ömer'e diyor ki sen niye sesli bas bas bağırıyorsun ya? Teheccüd namazı sesli kılınabilir ama evdekileri, komşuları uyandıracak şekilde hareket yapmayın. Ama hanımı uyandırmak istiyorsan ayrı, hanımı uyandıracak kadar sesli okuyabilirsin. Hani kalksın teheccüde. Hazreti Ömer de diyor ki efendim u kızul vesnan mıydı? U kızul vesnan etrudu şeytan. Ben diyor uyuyanları uyandırıyorum, şeytanları da kovuyorum. Yanaşamasınlar. Kur'an'ı sesli okuyorum, cinler şeytanlar kaçsın diye. Öbür sahabiye soruyor, sen niye o ayet, oradan bir ayet, buradan bir ayet ya? Niye düz gitmiyorsun? O da diyor ki, ne diyor? Ehlülü tayyibe bit tayyibi, temizi temizle katıp karıştırıyorum. Hepsi mübarek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, küllüküm kat esab. Hepiniz doğru yaptınız. Halbuki sesli bağırmakla sessiz zıt şeyler. Ama nasıl hepsi doğru yapabilir? Çünkü niyetler iyi, akıbetler iyi. Bir sorun yok. Bir de ne gibi? Öğlen namazında sesli okumuyor ki şerata muhalefet olsun. Akşam namazında sessiz okumuyor ki farzda şerata muhalefet olsun. Teheccüd açık alan isteyen sesli okuyabilir. İzâ sallâ hadikum billel felyecel bil kıraati. Hadis-i şerifte cehri okumaya teşvik vardır. Gece teheccüd kılarken sesli okuyun. Feynel melâket ve umâraddâr. Çünkü etrafınızda melekler var. Bir de evde bulunan, her mahallede bulunan cinler var, sakinler var. Her yerin kendi cinleri var bölgesel. Onlar da yestemûn ilâ kıraati, onlar da Müslümanları var. O kişinin okuduğu Kur'an'ı dinlerler, feyz alırlar, nûra kavuşurlar. Hatta yusallûne bi salâti, ona cemaat olup uyarlar melekler. Teheccüdde sen ama meleklere imam oldun, Hurşit Efendi gibi niyet etmene lüzum yok. Sen normal namazına durursun, melekler sana uyarlar. Orada imama uydum niyeti onlar yaparlar. Sen meleklere imam oldum diye niyet etmen gerekmiyor yani. Ama onun namazıyla birlikte kılarlar diyor hadis-i şerif. Ali Adar Efendi babamız da bu hadis-i şerifi notlarında el yazısıyla yazmıştır. Hal böyle olunca ne demek istiyoruz? Efendim, yine aynı bir misal verecek olursak mezhepler arası ihtilafta. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İşte Hendek Muharebesi'nden döndüler. 25 gün orada çok büyük sıkıntılar çektiler. Karınlarına taş bağladılar, aç açık kaldılar. Neyse Allah rüzgarla def etti. Müşrikleri geldiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tam işte kılıcını, zırhını, üstünü çıkaracakken Hazreti Cibril nazil oldu. Dedi ki harp devam ediyor. Ya ne devam ediyor? Müşrikler gitti, biz geldik, bir evimizde bir dinleneceğiz. Yani bir nefes alacağız, bir lokma bir şey yemek isteyeceğiz. Yok. Yahudiler müşriklerle anlaşarak seninle olan antlaşmalarını bozdular. Kurayzoğulları, Nadıroğulları. Allah ahirete inanan Müslümanlara ilan yap, dellal bağırttır. İşte kuşluk vakti mi döndüler nasıl olduysa Hendek'ten. İkindiyi orada kılacak. Allah ahirete inananlar ikindiyi Yahudilerin kalesinin yanında kılacak. Kalenin dibinde yani. Oraya tabii saldırmak için, muhasara için. Allah size orayı söz verdi Yahudilerin, Nadıroğulların. Nadıroğulları Şam'a sürüldü de. Ama tabii kaleleri düştü enniyatinde. Kurayzaoğulları katledildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münadi bağırttı. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. İşte la yusallîyennel asr. İkindiyi kılmayacak. Yani ikindiye kadar oraya gitmiş olun manasında. İkindi çıkmadan yani. İllâ fî beni Kurayza. Kurayzaoğullarının kalesinde kılacak. Şimdi sahabe-i kiramla yola çıktılar. Zaten 25 gündür Hendek'te kaldılar perişan. Ot yok, ocak yok. Aç susuz kaldılar. Çünkü Medine'de ithalat falan şimdiki gibi oldu. Yani buzdolapları, buzhanelerde malları koruması, stok şeyleri yok ki o zaman. Birkaç gün bir şey gelmese, gitmese bir yerden, değirmenden bilmem ne yeme. Un kalmıyor, şey kalmıyor. Bu şeyde muhasara ve kuşatmadan dolayı da ithal olmadı falan. Çok açlık oldu. Gidemiyor ki mesela orayı bırakıp cepheye gidemiyorsun ki hurma alasın daldan. Ya mevsimi değildir diyelim, hurma her zaman olmaz. Efendim bu açlık ve susuzluk içerisinde yeniden döndüler, kalktılar, toparlandılar onların imanının kuvveti tabii. Kurayzoğulları'nın kalesine gidiyorlar. Gidiyorlar. Münadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilancısı ne diye bağırdı? İkindi yıkılmayacak ancak orada kılacak. Yani demek istiyor ki geciktirmeyin, mutlaka yetişin. Şimdi sahabe-i kiramdan bazıları yollarda giderken yani şimdi arabayla 20-25 dakika yani Mescid-i Nebevi'ye 20 dakikada belki gidersin. Onların kalelerinin olduğu yere. Fakat tabii şimdi onlar yaya gidiyorlar. Dolayısıyla 20-25 dakikalık arabayla olan yol biliyorsunuz birkaç saat sürebilir. E şimdi bunlar giderken yolda ikindi geçecek o. Yani ikindi vakti ortalandı. Gidiyor ilerliyor akşama yanaştı. Şimdi sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki ikindiyi kılalım. Biz oraya yetişene kadar güneş batar. Ve kıldılar. Bazıları da dediler ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye bağırttırdı bize? İkindi orada kılacaksınız. Bu sefer biz ne yapalım dediler. Biz emir tutacağız daha ne? Bize dediler ikindi orada kılacaksın. Biz de gidemedikse ne yapacağız? Uçacak halimiz yok. Gittiğimizde kılacağız. Dediler ve ikindiyi kılmadılar. Yani akşam oldu veya kerahat girdi neyse. Yetişene kadar. E şimdi bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler sonra tabii arz ettiler. Dediler ya Resulullah biz ikindiyi geçirmedik, kıldık. Bazı arkadaşlarımız da dediler ki orada kılın emri var. Kaçta varırsak orada kılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Küllüküm kad yasab. İki tarafta doğru yapmıştır. Çünkü neden? Buradaki emrin, sözün manasına Allah'a ahirete inanan ikindiği mutlaka o kalenin dibinde kılacak. Bu esasen öbür sahabe şunu anladı. Buradaki maksat bir an evvel yola çıkın, gecikmeyin demek istiyor burada. İkindiği geçirmeden oraya kavuşun demektir bu. Yoksa ikindi geçiyorsa tehir edin demek değil. Onlar öyle iştihat etti anladı yani. Diğerleri biraz zahiri mantık, düz mantık oldu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları da siz namazı niye kazaya bıraktınız? Ne biçim iş yapıyorsunuz? İkindi geçer mi yolda ya? Kılsaydınız ya siz niye anlamıyorsunuz? Hiç ne sitem etti, ne azar etti. Onlar dedi siz de doğru yapmışsınız. Çünkü neden? Bu söz bu manaya da geliyor. Bu sözün bu manayla anlaşılma ihtimali de varsa siz burada yanlış bir yorum yapmadınız yani. Düz mantıktan gidilse de öbürü biraz daha derin düşünce ister. Yani burada maksat bu değil budur. Meselesi biraz daha derin düşünce ister. Herkesin de ilmi idraki aynı değil ki canım. Ya sahabe arasında da olsa hepsi eşit olmadığına göre. Ama hepsine de isabetli karar budur. Yani demek istediğim mezhepler arasındaki ihtilaf, müçtehitler arasındaki ihtilaf sahabe-i kiram arasında da devamlı vuku bulmuştur. Yolculuklarda vesairede, fıkıh meselelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yani aleni bir hükme muhalefet olmadıktan sonra o bile bile yani bile bile muhalefeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını hep sesli kıldırıyor. Adam gidiyor kendi kafasına göre gidiyor akşamı sessiz kıl. Böyle bir şey olmadı da mesela. Ha öyle bir şey olsa buyurur tabii ki sen sabit bir şeyi ne yorum yapıyorsun. Ama böyle bir şey de vakı olmadı yani. Zaten sabit olan bir şey de hiçbir yorum yapmaz ki içtihat. Ama içtihada müsait olan şeylerde de hepsine olur verdi, onay verdi. Burada içtihadın aslına, kıyasın aslına, mezheplerin çıkış noktalarına delil teşkil etti yani. Onun için bunların aralarındaki muhalefetler, münazaleler böyle kavga, gürültü, harp, savaş çıkaracak netice, derece hiç zaman olmamıştır. Ama gerçek ehli arasında. Ama sen gidersen, bir valiyi kandırırsan, bir yöneticiyi efendim kendi mezhebine sokarsan, ondan sonra da öbür mezhepteki adamları da düşman ilan edip onlara bir baskı ve hapis veya daha büyük zorlamalar yaptırırsan bu senin nefsi, şahsi bir şeyin olur. O emirinde onu da cahilliği olur. Onu da vebali olur. Mezheplere buradan bir efendim şey gelmez. Şimdi onun için insan ben gerçekten müminim diyebilir mi? Diyebilir. Ama gerçekten müminim derken Ebu Bekir Sıddık gibi Hazreti Ali Efendimiz gibi hakiki manaya, imanın hakikatine erdim gibi bir iddia zor bir iddiadır. Bu imanın hakikatine erdim anlamında denilmese de ben gerçekten müminim ne demek? İmanımda şüphem yok demek. O manada ben de gerçekten müminim. İnandıklarımda da şüphem yok, imanımda da şüphem yok. Hiçbir maddede de acaba demiyorum. İçimden de geçirmiyorum yani. Ha vesvese ayrı bir şey, bir vesvese geldi gitti o imana tesiri yok zaten. Ama tabii İmam Şafii tarafı ben inşallah müminim derken maksadı nedir? Yani yarın gelir misin inşallah gelirim der gibi değildir. Çünkü yarın gelir misin inşallah gelirim derken adama hemen karşı taraf ne der? Ya sen bir söz ver, yine inşallah geleceksin. Tabii Allah dilemezse zaten engel çıkar, gelemezsin. Ama söz veriyor musun der. Ne yapmaz inşallah? Allah yetinmez. Ne gibi? Efendi Hazretleri sakal bıraktırdığı adamlardan inşallah Allah yetinmediği gibi. İnşallah hocam, inşallah hocam. Tamam de. Yani bazı yere yarım saat, bir saat bununla uğraştığımız var efendinin yanında. Tamam de, inşallah. Tamam de, inşallah. Yahu kaçışa bahane yapma. Zaten Allah dilerse bırakacaksın. Allah dilemese seni köse yapardı zaten. Sakalın çıkmazdı yani. Sen sakalı kesiyorsun mübarek adam. Daha ne inşallah diyorsun burada. Söz verdi mi? Tamam de. Yani anladın mı? Tamam dedi ki adamın eli kopar yani. Hele Hurşit Efendi'ye rastlarsan böyle sallama sallama sallama adamın buradan çıkabilir bazı kere. Bir saat uğraşıyor. Tamam de. Adam da tamam demiyor. O da onun elini bırakmıyor yani. Anladın mı? Bu bizim İsmail Hacı Vatır'ın böyle eskiye dayalı güzel özellikleri vardı. Şimdi maalesef o işlerde kalmadı. İnşallah burada de sen söz ver tamam de. İnşallah sonra söyle. Ama sen tamam demeden inşallah dersen ne demek olur? Kaçışa bahane olur. Ben söz vermedim ki. Ha. Şimdi ben Müslüman mıyım? Müslümanım inşallah. Şimdi böyle bir Müslümanım inşallah. İmam Şafii'nin maksadı bu değil ki. İmam Şafii'nin maksadı acaba son nefeste de Müslüman olabilir miyim? Allah dilerse inşallah mümin ölürüm. İleriyi bilmediğinden ileriye yönelik konuşuyor. Öbürü de ben gerçekten müminim derken imanımda şüphem yok. Şu anda Müslümanım diye görüşüyor. Anladınız mı? Onun için ikisi de aynı yere varıyor ve burada bir itikadi bir ihtilaf yoktur. İkisinin yönü ayrı olduğundan ikisi de manaları itibariyle doğrudur. Ama velakin tehaşiye yine de sakınmak, kaçınmak min suretil istisnai istisna suretinden istisna inşallah demek Allah dilerse demek bir istisna getiriyor. Ne demek istisna getiriyor? Bir insan bir şey derken hatta zannedersem ben yani fıkıhta bile ben bunu sana sattım, satıyorum inşallah falan demeler işi bir pay bırakıyor. Ondan sonra adam dönse almaya kalksa o da dese ki yok ya ben caydım falan ama neye göre caydın sattın işte falan ama ben inşallah demiştim. Yani bu inşallah işi ne yapıyor? İstisna ediyor. Bu bir pay koyuyor yani. İstisna zaten Türkçeleşmiş. Bunu bundan ayırdım anlamında. Burada ben bir pay koyuyorum. Onun için istisna sureti yani ben müminim, ene müminün, ene müslümün. İşte efendim estemtü, amentü, inandım, iman ettim, Müslüman oldum, Müslümanım. Laflarını yani ikrarlarını, tasdiki ikrar ederken, kalpteki şeyi ifade ederken istisna durumlarından sakınmak evla daha uygun olur. Ehvetu daha ihtiyatlı olur. Yani inşallah şeyini katmamak uygundur. He ben gelecekte mümin kalır mıyım, son nefeste imanlı ölür müyüm bilemiyorum, inşallah mümin ölürüm demek istedim dersin ama millet bunu anlamayabilir. Normalde nasıl ki şu anda halk dilindeki konuşmalarda bir lafın peşine bir inşallah getirdiğin zaman pay oluyor. İş garantili olmuyor. Dinleyen de bunu böyle anlıyor. Diyor ki ya adam inşallah dedi belki de gelmez yani. Bu noktada istisnai cümleler Allah dilerse gibi şeyi buraya katmamak lazım. Her yerde inşallah da uygun olmaz. Kemal la yehva, gizli kalmadığı gibi alel munsifi. İnsafla düşünen, burada bir vesveseye veyahut da karşı tarafı şüpheye düşürmeye efendim lüzum yoktur. Töhmet mevkilerinden sakının. Adam da diyecek, bu adamın Müslümanlığı da mı şüpheli? Ne inşallah dedi sonunda ya falan. Yani herkes Şafii değil. Sen de şimdi birbirini anlayan insan da kalmadı. Şafii mezhebi, Eş'ari mezhebini bilen de kalmadı. Şu anda Hanefi'yim diyenin Hanefi'den haberi yok. Maturidiyim diyenin Maturidi'den haberi yok. Eş'ariyim, Şafii'yim diyenin de birçoğu kendi mezhebini bilmiyor. Böyle bir ortamda da ne yapmamak lazım? İşi şüpheye düşürecek ifadelerden sakınmak evla ve ahvattır. Yani daha ihtiyatlı olur. Onu demek istiyor. Mesela ya inşallah demek de ne var hoca efendi sen de ne biçim konuşuyorsun inşallah denmez. Ya kardeşim denmeyecek yer var. Fatiha, Tehiyyat, Teşehhüt'te okunur mu? Secdede okunur mu yani? Fatiha çok eftal bir suredir ama her şeyin yeri var da kıyamda okunur. Mesela ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yekul ahadukum. Allahümme gfirli inşite. Ya Rabbi inşallah beni affet demeyin diyor. Yani Allah ya Rabbi beni affet dilersen. Tamam mı? Allahümme erhamni şiite. İstersen beni, bana acı. Böyle bir şey demeyin diyor sahih hadiste. Velakin liyazin fil mesele. İsteğini duasında kesin konuşsun. Azimli olsun. İstisnalı şeyler konuşmasın. Fe innallâhu teâlâ lâ mükrihele. Allah'a zorla bir şey yaptıran var mı diyor. Yaptırabilir mi? Yaptıramaz. E peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramaz. Seni de affettiremez. Sana da merhamet ettiremez. Peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramazken sen Allah'a ya Rabbi istersen yap bu işimi demenin ne anlamı var diyor. Zaten o isterse yapacak. Sen mi zorlayacaksın diyor. Onun için diyor dua ben Allah'ın mağfirli. Ya Rabbi beni mutlaka affet. Allah'ın merhamet. Ya Rabbi bana kesinlikle rahmet et. Kesin azimli, azimetli, ciddiyetli ifadelerle dua yapılsın. Onun için birçok hocalar hala dua yaparken peşine hep inşallah diyorlar. Allah cümlemizi kabul etsin inşallah. İşte Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Böyle bakın birçok hocalar, şu anda televizyonlarda da birçok nutuk atan, konuşma yapan, program yapan hocalar duaları sonunda hep inşallah katıyorlar. Halbuki bu yasak edilmiştir. Hiçbir duada inşallah demez. Ancak hani lafın gelişi şöyle gelirse Allah affeder bizi inşallah. Nasip eder inşallah. Nasip eder. İşte dualıktan çıkıyor biraz. Cümle biraz ihbari oluyor. Hadi belki kurtarır taraf var. Ama Allah affetsin bizi. Affetsin bizi inşallah. Ya Rabbi affet bizi inşallah dedim mi bu yasaktır. Onun için her yerde inşallah da denmez. Her yerde Fatiha da okunmaz. Tamam mı? Her yerde efendim zikir de yapılmaz. Yani ne demek istiyorum? Her lafın, kelimenin, kelamın yeri var, makamı var, makali var. Her makli makami makal. Her makamın kendine uygun konuşulması icap eden sözü var. Her söz her yerde de konuşulmaz. Bundan dolayı ilim lazım. Bu noktada da İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ihtiyatlı olmak için ben Müslümanım derken, müminim derken inşallah kelimesi yanına getirmemek daha uygundur. Senin niyetin son nefes itibariyle olsa bile herkes bu senin niyetini ne demek istediğini bilmediğinden ya ne cahil adam der. Hakkında dedikoduya bile sebebiyet versen milleti günah sokarsın. Ne gereği var? Onun için biz gerçek manada şüphesiz olarak müminiz. Allah imanımıza şahit olsun. Fazl-ı keremiyle bu imanımız son nefesimizde de bize nasip olsun. Son nefeste cümlemize kelime-i şehadetle hüsnü hatimeyle çene kapamak müyesser olsun. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.